شرک کنم. خیلی دوست داشتم که بقیه عزیزان همه هنرمندهای خوب می رو تشکر کنم. نا شروع کنم که ما یه حال لذت داریم. برشم من براتون آقای وحدت بعد از من زحمت بکشن و بعد جبران کنم چون هم باید ساز کنه هستم و این مجلس رو اداره کنم. تصورهای باطل نخشتم، تصورهای باطل Oh, yeah. خاطر